Vianney Ngenda Kumana. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro. Kumuradi kwa dakika hizi ambazo tumewacheleweshea kwa kuwaletea taarifa habari ni kutokana na jitihada za kiufundi ambazo zimejitokeza, ambapo tumekumbwa na changamoto ya ukosefu wa umeme. Kuna shuhudi wa ongezeko ya duka za kuuza dawa kwenye makao makuu ya mkoa wa Cibitoke, ambapo kwenye umbali wa kilomita moja kunapatikana duka zaidi ya 20. Duru kutoka kwa wateja wa duka hizo zaeleza kuwa wafanyakazi wa duka hizo huwa wakiendesha hata vipimo vya baadhi ya magonjwa kama vile malaria. Mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Cibitoke anaeleza kuwa wafanyakazi hao hawana mamlaka ya kupima magonjwa yoyote. Jean-Claude Habia Mbele anafahamisha kwamba wahudumu wa duka za kuuza dawa wanapopatikana na hatia wakiendesha vipimo vya afya huwa wakipigwa faini na huwa mara kadhaa wakifikishwa mbele ya vyombo vya sheria ili wafanyiwe upelelezi. Na mtu mmoja alikamatwa na walinda usalama jana Jumatano akiwa na dumu tano za mafuta ya aina ya diesel katika tarafa la Matana mkoani Bururi, na kwa sasa yuko mikononi mwa taasisi ya askari polisi husika na kuadhibu makosa ya jinai eneo hilo tangu siku ya jana majira ya jioni. Mshutumiwa anaeleza kuwa mafuta hayo alikuwa akiyasafirisha kwenye mashine ya kusiaga mahindi inayopatikana tarafa ni Mugamba. Duru kutoka katika polisi fahamisha kwamba mshutumiwa yuko huyo hakuwa na vithibitisho vyovyote vinavyohakikisha kuwa mafuta hayo yalikuwa yakiyasafirisha kwenye mashini hiyo, wakidadisi kuwa wamemkamata kwa lengo la kupiga marufuku biashara ya magendo ya mafuta inayoendelea kukifiri mkoani humo. Na wizi wa vifaa vya shule kama vile daftari unaendelea kuripotiwa mkoani Kayanza. Mfano ni kwenye idara ya elimu tarafani Lango, ambapo daftari zaidi ya 1000 zimeshaibiwa. Mkurugenzi wa ofisi ya elimu tarafani humo anabaini kuwa wizi huo huendeshwa usiku na wezi wanaobomoa milango. Ernest Machimanza anahofia kuwa vitendo hivyo vya wizi vitazorotesha mwaka wa shule ujao. Na baadhi ya mashirika ya kina mama yanayopatikana mkoani Makamba bado hajaomba mikopo kwenye benki ya maendeleo ya kina mama. Baadhi ya waliozungumza na ripota wa Radio Isanganiro mkoani humo wanaeleza kuwa hali hiyo ilisababishwa na hali ya umaskini wanaokabiliana nayo kutokana na ukosefu wa nyaraka zinazohitajika pamoja na nauli ya kuwafikisha mkoani Gitega kunapopatikana makao makuu ya benki ya maendeleo ya kina mama. Na wafanyakazi wa baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Burundi Sense wamekutana Alhamisi hii kwa lengo la kutathmini yale waliotekeleza mwaka 2022-2023. Vistine Nahima na mwenyekiti wa baraza Sense anafahamisha kwamba lengo la mkutano huo ni kuchunguza jinsi vyombo vya habari vilivyosajiliwa nchini Burundi namna vinavyotekeleza majukumu na jinsi hatua zilizochukuliwa na baraza Sense zinavyotiliwa manane. Na vyuma vinavyotumiwa kwa kujenga ambavyo havitimizi vigezo haviruhusiwi tena kuingizwa nchini Burundi. Hayo yamebainiwa Alhamisi hii na mkurugenzi wa kituo cha kuchunguza ubora wa bidhaa nchini Burundi BBN katika mkutano alioendesha na waandishi wa habari. Severesi Ndaikengera anafahamisha kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya lori mbili zilizokamatwa siku zilizopita zikitokea nchini Kenya zikijaa vyuma vya ujenzi visivyotimiza vigezo. Kiongozi huyo wa BBN anahakikisha kuwa vyuma vya ujenzi vinavyotimiza vigezo ni vile vyenye santimeta 6. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, kiwa ni saa 11 na robo, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili na cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji ule nitikia sikio sikivu. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wima aliyeniwezesha kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney Ndakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Alamusiki.